Bueno, pois baixamos un pouquiño a música e vamos pois a comenzar o programa Galegos do Baix. Aquí en Radio San Boi, en 89.4 da FM. Así que, señoras e señores, moi boas tardes a todos. Sexan benvidos a este programa, un programa que hoxe vai a ter unha sorpresa. Pero vamos a desvelar dentro dun momentiño. Pero antes vamos con esos enderezos, que son os siguientes. O blog, que é galegosnobaixo.blogspot.com. E o correo electrónico, galegosnobaixo@gmail.com. Esos teléfonos, se queredes, participar nunhas entradas que temos para o día 29, pois que ven a nosa querida e famosa SES, aquí a Hospitalet, aquí pretiño a nós. Ven, pois, a Sala Salamandra. Faremosvos unhas preguntiñas e entonces temos dúas entradas dobres para... dúas entradas dobres. Así que faremos unhas preguntiñas e entraredes con elas. Pero vamos con os teléfonos, que son o 93654-1400 e o 93654-1500. Así que, señoras e señores, vamos a desvelar, Xulio, se che parece a sorpresa que temos hoxe por aquí preparadinha. Boas tardes. A ver, comece a sorpresa, lo apunto. Vai a comenzar a sorpresa. Vamos a empezar como é debido. Boas tardes, Xulio. Ah, queres dar a benvida primeiro a todos os... A todos os convidados. Vale, veña, veña. Boas tardes, Iván. Boa tarde. Boa tarde, Sés. Boa tarde, boa tarde. Vale. Pois con Sés vamos a escomenzar unha cantiga que ela nos vai agasallar deste xeito. Veña. Cardo cicatrices, no fallado pra queimar, sabendo que é posible que retornen sen chamar. Mas non penso en trincheiras, canón, granadas nin fusil. Renuncio a máis defensas, vivo nun eterno abril. Berro se me berran, non escondo a miña voz. Vendo amor a terra e morte crúa pra o feroz. Aquel que cree que outra, outro eu, han de calar. Impugno testamento que me obriga a venerar. Eu xa non quero concordias de papel, nin revoltas fatais en carabel, nin panes xíricos despois da humillación, nin paliativos en lugar de curacións. Xa non hai rendas de corcel, nin días de cal, nin luas de fel, nin militar na adoración, nin acatar máis silencio. Sí, señor. Así comenzamos o programa de hoxe, eh? Así es, comenzamos o programa de hoxe con Sés, que era... Pois era un sagrediño que tiñamos aguchado aí. E entón, pois, hoxe aproveitamos, porque está de xira aquí por Cataluña, e aproveitamos, pois, para traer aquí a Radio San Boi. Espero vela moi pronto, pois, aquí en San Boi, porque xa ven ao hospital e despois virá a San Boi, máis que seguro. E vamos a comenzar pois a falar con ela, pois. Xa temos aquí no Facebook. Temos no Facebook. Sí, acaba de acabamos. Por iso digo eu que se nos queren tamén seguir a través do Facebook, que é Galegos no Baix, pois temos Galegos no Baix, sí, Armando Galegos no Baix. Exactamente, Armando Galegos no Baix, pois podedes nos seguir a mandarnos, se queredes, pois algunha crítica, alouanzas, o que queirades. Sempre que non sexa unha crítica desa que nos faga polvo, pois esperemos que non. Estamos escoitando de fondo. Vamos a ver, damoslle unha pequena pista a todos os nosos entes con respecto ás preguntas que nos axudou a confeccionar a Iván, non? Sí. A primeira pregunta éche bastante sinxela. Sí? Sí, creo que todos os seguidores, os que nos mandaron xa correos, algún deles xa contestou. Sí. É o feito de que o primeiro grupo onde participou ou onde estivo a nosa amiga Sés, non? Sí. Pero tiña que ver con xente máis nova, non? Ou é parecida ao, ao grupo actual, Ses? Non, anterior, moi anterior. Sí. Eu era máis rapaciña. Ahora teño 18, pero daquela tiña 15, máis ou menos. Vale. Bueno, moi ben, estupendo. Claro. Vai medrando. Claro. Bueno, pero... esas necesidades, por así decir, entre comillas, para traballar coa música, sempre tiveches de pequena, non? Sí, na propia casa, non? Sí, o que pasa que, bueno, eu criei tive a sorte de criarme no folclore tradicional, non? Na música tradicional, entón eu empecé sendo cantareira, e son cantareira, non? Uh-huh. Eu que son gaiteira, cantareira, tamborileira, sí. E esa foi a miña ligación principal. Vamos, eu non me lembro do que non saber cantar, sí, muiñeiras ou bailar, non? Uh-huh. Desde moi moi pequena, esos 5 anos. Pois pues, a pista xa está bastante adiantada, non? Sí. Con respecto ao primeiro grupo, posto que ten algo que ver con esa. A segunda pista é a zona, bueno, a segunda pista que llevamos a dar, non? Que non quere dicir que lle contestemos. É o lugar de referencia, non? De donde ela se criou, é o sitio da referencia. Sí. Sempre o temos aí agochado. O meu barrio, é un barrio da Coruña. Sí, moi famoso. Sí, desde logo. Muy famoso. Bueno, podemos dar unha pista, sí. Que é fácil, é moi sinxela a pista. O castro máis coñecido da cidade da Coruña leva ese nome. É un castro que dá nome a esa aldeíña e a mí e ao meu barrio. Moi ben, estupendo. Claro. Pampa. Desde Carballiño, de Pampa, todos dicen noraboa, sorpresa desta tarde interesante. Fíjate tú, desde o Carballiño xa. O de Pampa todos. Sí, tamén o temos entrevistado, Vicky. Bueno, pois seguimos con máis preguntas. O traballo que vendes a facer aquí, desenvolver, vai relacionado non somente coa música, sino tamén coa exposición, porque teño entendido que tendes hoxe unha pequena conversa nun centro, non? Sí, temos unha charla aí, podeche casi falar máis, Iván. Sí, bueno, nos estamos en contacto e de feito nos botan unha man coa promoción aquí coa xente da Asamblea Cultural Galega de Barcelona, bueno, e aproveitando que estábamos estes días por aquí de facendo radios e demais, pois organizamos hoxe ás 8 da tarde no Ateneu Roix un pequeno coloquio, unha charla con galegos de Barcelona, falando un pouco sobre a creación de música en galego, o estado actual da música galega e demais. Seguro que tocará a pandereta nosa. Sí, aí non teño problemas. Bueno, porque os galegos no instante se veñen a... Esa sabense como se empezan, nunca como rematan. Exactamente. Sí. Nunca se sabe como se acaba. Bueno, entonces dentro da promoción vides a traballar ou a facer un concerto xunto con algunha persoa que xa falamos, con David Fernández, que do Baltas Mouras. Sí, bueno, para mí foi un orgullo cando escoitei o grupo, ¿no? Sobre todo cando me enterei que a súa cantante, non por, pues, o sea, con igual admiración cara a todos os músicos do conxunto, pero chamoume especialmente a atención que a súa cantante que está cantando en galego non é galega, ¿no? Pues e canta é catalana, falaba, ¿no? Eu estive vendo entrevistas a raíz desta colaboración, entonces ela faino super ben, faino moi ben, e a verdade é que me fixo moita ilusión, ¿no? Porque a máis de que se poidan sentir galegos os que son xa galegos, ¿no? Que iso é, por suposto, moi ilusionante. Que unha rapaza catalana abrace desa maneira a nosa cultura, ¿no? E con tanto respecto e con tanta adicación, ¿no? para a fonética e para todo, pois a mí gustoume moito, a verdade. Encántome, como comentou Iván, e dixen, sí, vamos, adiante. Claro. Sí. Porque actuades precisamente o día 29, pois, na sala Salamandra aí do Hospitalet. Sí, sí. Na sala 2. Nada máis e nada menos. Bueno, iremos a velos. Bueno, están convidados todos os nosos ointes a participar nesa pequeno sorteo, nese pequeno concurso que faremos. Son dúas entradas dobres, pero suficiente para ter intervención, non? Aspiro a soñar esperta para facer máis levadeiro este treito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luzos días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti para inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando canso reo reconvertido en poeta que tengo fora por... Esto, o xeño destrozado. Así canta a nosa... A nosa amiga. E así cantará na sala Salamandra. Exactamente. O sábado. Por eso les digo, repito otra vez, los números de teléfono, que es 654-1400 y 93-654-1500. Así que Que te parece si escoitamos un bocadiño máis? E si para rematar e despois continuamos a charla. Sí, mientras que de corazón e invocando a redención neste recuncho do mundo, faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Coro faise o meu cantar o saberme secundada, ainda sendo abandeirada dos que as levan de perder, de por eles que hei morrer sentindome acompañada. En a liberdade áurea do melódico elemento baila a risa co lamento e o cego co soñador, o paria co gañador e o rebelde co castrado que co sentir mutilado ignora aquilo que eu sei, por ele que eu berrarei para velo liberado. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. Así vai a sonar e así sona a nosa amiga Sés. A nosa amiga Sés, exactamente. Estábamos a falar que tamén, bueno, vindes atareados de moito perello, posto que primeiro, antes de actuar en... En Hospitalet, actuais en Soria. Sí, imos a Soria mañá, sí. E despois de volta a Hospitalet. Sí, outra vez. Esta tarde nese Ateneo. Sí, sí. En fin, que tades ateigados, eh? Sí, pero bueno, que todos os traballos se xan tan agradáveis como estes, eh? Bueno. A nos enchenos de ledicio que viñades aquí. Xa hai un ano que estábamos pendentes dela. Sí, exactamente. Bueno, sí. De verdade. Estades igual que hai un ano, eh? Sí. No, máis guapos, máis guapos. No, vos estades máis guapos aí. Gracias por vir e gracias por deleitarnos coa vosa música. Por certo, tú non somente traballas coa banda, sino que ademais eu véxote aí nos medios, nas novas, pois en actuacións particulares en conxunción con outros. Uh-huh. Vinte na presentación de Kepa Junquera tamén con Disto Galiza. Sí. Vinen, bueno, e en Viveiro arrasas. Sí. En Viveiro, sí, En a Mariña temos un lotazo de seguidores impresionante, sí, ¿no? É genial, eh? Cada vez que vou ali, sobre todo rapaces e rapazas novas, mogollón de... Si estuven falando con unha, bueno, un familiar dala, digo, "Oye, sabes a que vamos ter este xoves aquí por Cataluña e tal?" Precisamente na radio, en Radio San Boi, era? Dice, pois non sei, digo, a Sés, dice, ostras, dice, a ver cuánto volvo a ver. O que me queira ver morrer. Déjale aí, Calviño. Viva feliz e contenta e a tormenta que veña se ten que vir, pero non quero chorar, nin prevenir lamentar nada de todo iso que un sorriso non me queira provocar. Se vai ter que ver. Este é un rock, cañero, un rock galego. Pero non fai solamente rock, non fai solamente música tradicional, ¿no? Tamén lle dá a música latín, como lle chamamos? Iberoamericana ou... Sí, iberoamericana. Hispanoamericana. Hispanoamericana, latinoamericana, como que... Latinoamericana. Ademais, leva lo... Sí, levo aquí nos brazos. Reflexado, ¿no? Sí. Reflexado aí, ¿no? Sí. Ten algo que ver coa tua afición musical ou con sentimentos esto, determinados? Isto é unha delita, unha soldadeira da Revolución Mexicana, ¿no? Unha das mulleres que loitaban na fronte cos fusís, ¿no? E ademais é un pouco símbolo de que nós non somos ningún segundo sexo, non somos sí. igual de fortes que a máis forte. Unha María Soliña noutros. Sí, exactamente. Ou unha María Pita. Sí, por exemplo. Xa que estamos falando da Galicia. As mulleres galegas somos guerreiras, está clarísimo. Hombre, sí. Que senón pois pues, sí. Tiñamos que falar con Rosalía. Que ese sí que foi guerreiro naqueles tempos, sí, tela marinera, sí. E se vende unha imaxe de Rosalía completamente distorsionada, porque Rosalía sí. era unha tía super guerreira. Hai unha carta moi coñecida dentro da súa prosa que se chama Carta Eduarda, coñecides, que basicamente un pouco a mesma defensa que Virginia Woolf hai en Un cuarto de seo, ¿no? Uh-huh. Un pouco a mesma a reclamación dos dereitos da muller, do seu desenvolvemento persoal e da súa inserción dentro do mundo cultural. Uh-huh. E era unha tía guerreira, o sea, falaba clarísimo, clarísimo. Sí. E ademais tamén quizás falando de Emilia Pardo Bazán. Sí. Pois tamén era unha muller, quizás non fora tanto como Rosalía. Bueno, son máis de Rosalía. Bueno, eu tamén. Pero vaya, quero dicir que naqueles tempos Rosalía, María Pita, outras tantas mulleres que hai por aí, pois foron verdadeiras guerrilleras en defensa dos dereitos de Galicia ou en defensa dos dereitos da muller, en fin, do pobo traballador, que hoxe está vixente. Hoxe é vixente. Todo isto é vixente hoxe. Sí. Quería che dicir, bueno, temos que dicir que a nosa Sés non é unha cantante al uso, non? Sino que é unha cantante ademais con certa formación profesional, non somente musical, non? Posto que é filóloga, posto que ten outras carreiras que non somente a de cantante. E como levades como grupo? Como vos vai? É carreira demasiado exixente ou como? É a jefa. Unha moi boa jefa. Sí. É a jefa. Pero sí que é certo que, bueno, todo isto que comentas e tal, de filología e tal e cual. Tenen un segundo aspecto, non? As horas de furgoneta son tremendamente millores, sí. Así que si non, así. Sí, sí. No, o sea, a relación da banda e de todo, a verdad que estupendo. Somos todos amigos, antes que... De 18 años todos. Sí. Como... Claro, somos unos chavales. Entre 18 y 20. Unos chavalitos. Bueno, que pueden llamar aquí al teléfono ese si quieren pedir alguna cosa en especial para que nos asesinen. Exactamente, o 93-654-1400 ou o 654-1500. E poden vostedes, pois, pedirse unha cousa en directo a SES. Sí. Vale. Que outro ti, como de choscar un ollo a todos... Menos a ti. Let's go. Chorei. Perdín un lote d'auga, pero gañei o que sei. Medrei. Como se chama este tema? Chase Porco Blues. Porco Blues. Este texto lembrame algo do que comentamos aí a microfechado de Guadi Galego. Mergullei. É unha ten moitísimo que ver co xa lerás despois ese de Mergulle ou despois poñémolo para que máis que nada para que escoitales en directo que sí. É unha primicia que nos traemos precisamente a todos os nosos ointes porque acaba de publicarse o día 25 xa pues, digo, prelo. Xa que me van pedir a min, eu vou pedir tamén como aquello que non choraron mama, no? Pois digo que xa que presentades o disco de Guadi, pois a min hai unha canción do disco que me gusta moito e xa pode pedir para que despois apoñades. Claro que sí. Para que escoiten os ouvintes porque Guadi xa con dos sinxelos que se chama Matriarcas, que o retroso di, somos as matriarcas dun país, do país dun tal Breogán, no? Pero máis sí. O país é noso, porque fomos nós que nos sacamos adiante dun xito moi sarcástico e para mí moi elegante, darnos un pouco o lugar que nos merecemos, no? Porque vos sabedes que vos sodes, bueno, eso, eu teño 18 para 25, máis ou menos, sí, sí. Unha xeración un pouquinho maior, exactamente. Bueno, cumplidos para a festa, no? Sí. Sí. Entón, pois, sabedes que as vosas mamás seguramente foran absolutas leonas. Matriarcas. Absolutas leonas, absolutas matriarcas, e nós somos do país das matriarcas máis polifacéticas, máis polivalentes e máis impresionantes que existen. Xina Vega está constantemente facendo bueno, intervencións precisamente no Facebook. A profesora de Vigo, amiga coñecida quizás de vos tamén na Universidade de Vigo onde está e en algunhas ocasións eu teño visto que bueno, reivindica moitísimas cousas e o asunto de matriarcas cada dos por tres está. Sí, está en todas agora mesmo ese sinxelo está en todas os muros do Facebook, no? É sí. Unha alegría que unha canción con ese contido este xa triunfando dese modo, non? Antes sí. Xa casi, antes de sair o disco, xa casi. Sí, sí, sí. Antes como adianto, no? Eu estou moi contenta por eso. Le mando yo os parabéns desde aquí a Guadi. Pues muchas gracias. Bueno, bueno, también tenemos hoxe temos que fai 4, vaya. 4 anos que do presidente que faleceu o presidente do gran este gran galeguista, como foi Francisco Fernández. Ah, Fernández Griego, sí. Que hai unhas verbas del que dicen queimamos os nosos as nosas vidas en defender a cultura do país Galicia con todas as características dun bello e pequeno país europeo. País. Exactamente, un pequeno país do europeo. Pobo cheo de peculiaridades. Bueno, o feito de destacar precisamente o asunto de que unha persoa como Fernández del Riego pois estivera, bueno, hai 4 anos que falecera. Mira, aquí tes a Xina, que é a que decía, que aquí na radio pasa eso, o ter pouco espacio. Esta é a moza da que eu falaba que foi profesora, aquí na Universidade de Xina. Resina, sí. É que en algunha ocasión pois, bueno, reivindica tamén moito. Fai moitísimo. Bueno, está nesa tarefa que vos facedes, é dicir que entre, por certo, fixo un escrito moi agradable para min, moi bonito con respecto a esa moza que acaba de morrer, que hai moi pouquiño que era unha grande da Begoña Caamaño. Begoña, sí. Bueno, terrible, pero un exemplo de todo, de vitalidade e de loita, sobre todo de loita social, individual e para min que a súa memoria nos sirva para aprender moitísimo dela, claro. Porque foi unha tía exemplar a todos os niveis. E eu creo que segue presente porque a xente como ela non morre, sabes? Sí, no, eu digo que moitas destas como esta muller, pois estos non morren nunca. No. Non noteremos o acarón, pero non están mortos. No, viven en todos nós, no, en todas as persoas as que nos ensinaron algo, eu creo. Eso. Porque sempre te acordas da memoria da xente que loitou polos demais, no? Non só por ela. E eu creo que ela foi un exemplo de como levar de un xeito moi inteligente unha enfermidade tremendamente dura. E de como ser super amiga de seus amigos. Eu non tive a sorte de coñecela personalmente, pero moitas dos meus amigos eran amigos dela. E bueno, todos falan maravillas dela. Para mí é unha sorte que fora unha muller galega, ¿no? Porque esa carta que lle escribe a Uxía é emocionante, para chorar, pero a veces é para, sobre todo, para abrazar esa frase que di, que non hai nada máis revolucionario que a alegría, ¿no? E intentar, sí, loitar desde a alegría, porque nós, mentras teñamos saúde, podemos loitar desde a vitalidade e desde a ledicia. Eu creo que é moi interesante eso. E eu despois recollo cousas das que Xina pon na, no, e hai unha que apuxo precisamente no mes de xuño, e dicía o seguinte: yo ya solo quiero ser una mosca cojonera. Palabras de Maruja Torres, nunha viera. Bueno, falando de que precisamente a Falange o Español hoxe non fai falta porque xa está a ultradereita mandando. Sí, claro. Bueno, y entonces, es decir, como muller, está demostrando que non fai falta ser muller para poder decir cousas que en realidad todo o mundo sinte, ¿no? Non fai falta que pero o feito de decir, bueno, Begoña Caamaño son eu, porque tamén teño a forma de falar dese xeito, cualquera muller pois está representado por cada unha de vosoutras matriarcas que acabas de dicir, ¿no? Como se soía dicir, non fai falta que sexa unha muller para que diga cousas como isto, nin que sexa un home, porque as digo unha muller non ten por que escandalizar a ninguén. Pero hai xente que se escandaliza. Sí, bueno, pero o interesante é que creo que todos nos debemos un pouco facer guerreiros, ¿no? Das causas que nos consideramos xustas. É dicir, eu non son negra, no, pero non me gusta o racismo. Entonces, para min é a miña causa, igual que para ti ten que ser, ou para calquera de vos que sodes homes conscientes, ten que ser o feminismo que solo pide a igualdade. Quero dicir, o tema é que Bob Dylan loitou aí con Martin Luther King, nos concertos, o sea, facía concertos nos mítins de Martin Luther King para reclamar esa abolición desa segregación racial que existía nos Estados Unidos nos anos 60, e el non era negro, pero o feito de que unha persoa que entre aspas pertence ao opresor, que non é, sí, non é certo, claro, pero que pertence á raza branca, tamén defenda os dereitos da raza negra no seu momento, foi algo que axudou moitísimo, non? Se todos, claro, os homes defenden os dereitos das mulleres, a revolución é mañán, e mañán, claro, xa deixa de haber moitas cousas que hai, non? Que sabemos que hai. Onte foi o día internacional contra a violencia machista e todas estas cousas tan terribles. Pero sobre todo, a mí hai unha cousa que me gusta moito de Begoña, e é que hai moi pouca xente que o fai, tanto homens como mulleres, ¿no? Pero me parece super destacable que era unha tía, e que me parece que fai moitísima falta na música, na literatura, en todas as artes, que non un posicionamento panfletario de, sí, no, é que un que no, pero sí dicer o que un é e dicer o que un pensa con valentía, e ela sempre o fixo, ¿no? Ela sempre decía que ela era unha escritora feminista, que era unha escritora antipatriarcal, e que o decía por diante xa, para que alguén que tivese algún tipo de problema que non se comprase os seus libros. Isto é así, ¿no? Eu escrevo deste xeito, e a mí me parecía tan honesta que conseguiu ser única, que iso é o máis difícil dentro do mundo das artes. Porque así deste xeito xa dicía ela mesmo, dice, xa sabes por onde vou, polo tanto, se queres comprar un libro, cómpralo, pero xa sabes o que che vou a contar. Exactamente. Dende Galiza, dice, non tardará moito en chover, pero aquí en Vigo non se está nada mal. Bon día para todos. Tomás Alonso. Bueno, que nos está agradando, vais a nos facer pequeno a conversa aquí con bueno, con pero bueno, que, pero máis vale isto que nada. Que nos cante algunha cousinha máis, ou? Sí. A ver, prepáranos por aí, en fin, o que ti... Unha improvisación. Unha improvisación, un cacho de unha canción que cantei unha vez.